samo kao da smo od juguče. Nikakve promjene nema od prvi put. Ulice su za nas široke, prolaznika kao da i nema. Maštao sam uvijek tako nešto, a sada je sve tu. Baš isto kao i onda sunce sja. U pakovima na klupama nogi ljubav i ti. Ulice su za nas široke, prolaznika kao da i nema. Maštao sam uvijek tako nešto, a sada je sve tu. Ti i ja, oko za koji put na isto stazi. Ti i ja, oko za koji put na isto stazi. Na na na na, na na na na, na na na na. Gledamo kao da smo od juče. Nikakve promjene nema od prvi put. Ulice su za nas široke, prolaznika kao da i nema. Sanjao sam uvijek tako nešto, a sada je sve tu. Ti i ja, oko zna koji put na isto stazi. Ti i ja, oko zna koji puta zajedno. Ti i ja, oko zna koji puta isto stazi. Ti i ja, oko zna koji puta zajedno.